کویش پروالی بزنم، به هوای سر کویش پروالی بزنم. جام شررها ز کجا؟ دود سودای هنرها ز کجا؟ گر چو زنجیر به هم پیوستیم، این فرو بستن درها ز کجاست؟ آخیا باده به پیش آر که من که دیگر ها کجاست خانم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخه ننمایی وطنم، به کجا می روم آخه ننمایی وطنم. خوشا روز که پرواز کنم تا بر دوست، ای خوشا روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پروالی که آه.